Bhagavata Sanada Patada Arahada Pamadambodhi Nakhanavega Tanyodhi Pachama Nagula Bidu Dhodam Katha Kaarava Kaitame Vududame Kachinsa Vadidam Bhagye du bande du du mara gire beda galavane migadaye Nagula bidaranga bade arababa bidam Nagula bida bande gabadi bhagavandam vidarosa Ahamadami bande zeno vodo manako adagado vayo anubado Adura gayo avikana dingo Anika dana viko bana bandi bhagavado mano bhavaniya ninsa vikunam Ovada duman bandi bhagavanu dada duman bandi bhagavati Dada me bandi vatu dame Iva me danga abadi Iva me danga abadi Adura hayanga badi kayo andabuto pariyonado Yohi gabadi imangayam pariyadando mudambi Adaujam badi ganiya kiminyadara palayam Nathamati adi gabadi evandakitabam Adura kaya dami tato sitam naduram bavaitaditi Evan yideka badi seki tabandi Evan ko bandi bhagavata badi dam Iramu nyanamu ye buzadu vakanta muraiva Niyarangava diyalong zongo gongsinti nyanamu ga Kona jangpane jizonamu ga dhunya swaviya dhini Kandawe banyo nai shivuswa dhinga na dhintha da Nakula bidu to nida diya dhidna rogo Veya dhita nai vepa vopo jam jive Veda da ato pati jam veda da chinya athin Hojya ra muke bhadani ngasin Pekha dain awan bhadu tu mara giram yo Unu mara giram yo yi anni Pārua bhīme bhīya pṣito bhīta kalam yito bhīluma sūta to unai Padindo nero muzen hoja ro mu abhādi Tāvinyu mya svābhyādi pekātaya vampā tutu mara giram yo yi anni Bhīta kalam yito to uya naita tindo nero muzo akām Sūtu tu mara giram yo to nai Bhava ngāyā sekhā pindemya svābhyāyī Ammīya pāpṣikē būyē Bhava ngāyā sekhā pindemya svābhyāyī Mījī bājī pṣikē būyē Bhava miyāsvā ngāyā sayvē pindem Mya svābhyāyī mīdvē bādvē pṣikē jābūtā Nākūlā mītā dūmēī ammīya pāpṣitā nākūlā pītā nākūlā mātā mīyātā upātākā upātīkātā sījābātī Tōkā nākūlā pītā mīyātā upātīkā upātākā dāyākātī pīyātāmā utvāyā pīlēm Āhāmātami bāndē seinā utā mālākā ātākātā vāyāna upātā sādīśyā Pūnā jīmyātā mūlātā mīyāsvāpīyām Ajyun Nautika Omengevabhi Jiyengevabhi Jito Zadili Shikevabhi Mengnese Tongse Lomyao Yaukevabhi Vissima Yue Taimyao Yaukevabhi Ajyun Nautika Mietase Zaradi Hudo Najinye Vyadi di hudo na jinyin chen yetase na jinyin shiwe neva vidi. Khanna khanna bhyan ajyono yi kukhanna vayyo ka upadho jayao liya shiva vidi. Bhong no jimya do mula do mya swabhyaya ajyono tika. xin ô phi á la gong xin ô lô mù bùa đi đô mù đa đi lăng á đô á xin mía mía á la gong em nhé đê xí phú nhó yên đi nâng dù mô hô phàm ông nô chí mía đô mù la đô mía xóa phi á xin ô phi á đi á chôn nô cô á sông mạ ô á đá bí đô mù bá chôn nô cô anh nuôi ta đến nay đã làm hiện giờ đồ mua bao hủ đông bằng liều thà cái bát đi, thu cả ta về nhu nhã xóa đi, yêu anh mi đông cả bát đi, yêu anh mi đông cả bát đi, xa xí bị phiền, na gu la bi da da ya gam, ít tiền là yếu số đi, đại mà la ba bi, ít tiền là yếu số đi, đại mà la ba bi, na gu la bi da da ya gam, ý yêu khán na gu đi ga. Em nhớ thật sự ra đi hù đó nà chen nhìn, giá đi đi hù đó nà chen nhìn nô chen. Em nhớ thật sự nà chen và nữ sẽ khẳng dưới đá ni yá bà bì. Nà gù là bì đá đá yá gà mà mẹ thèn chen bố gô đi. Ý đô ra đá đu đá, giá đi á đu đá đô chen. Em nhớ thật sự nà chen dưới nì đó, ý yô gô vô sáu nì yá đi chế bà lì yá. Anh ta kinh nghiệm ngô tâm hồn nhà vân khá nhà á. Thu tư vân khá ngô bố gô á mà bì chế mạ đá bà cháu mạ sĩ đọc dì. Nà tâm hà tí hà tí gà bà tí ế vân tư khí tà bàn thú yà gà. Nà gù là bì tà tà yà gà tên lì ý tù. À chín chúc á chín chín chám chú gục á thúc bà lì. Á tù nà gà yà tà mì tà tò sĩ tàm nà tù tàm bà vệ tà tì. Ngā yī yūpa kāyā di, dhārā di hūtā nā jīnyā, yādi di hūtā anā yōgā dhūpṣe, yī khāngā kū yūpa kāyā kū anīkṣe khāngā di gāmu. Ngā yī saitāngā se ngūgā, kī lētā di hūtā anā yōgā dhūpṣe, anīkṣe mā khāngā au nīmī hūyē, A tên nà gù là bì đà đà yà gà đi chín chán chú gù á thúc bà lì hù yế. A bì nhu mía xóa bì yà đi. Lê yông xu á mì rô á thúc bà lì chào. Nàng gù mà rà gì rà mì hù yà vè. Nà gù là bì đà mì yà đô u bà tà gà gù á cháu hùng chú yế. Yê nà gù là bì đù tâu đàn tên nà rô mía gù. Karu na shi ta ho jya ro mu abadi ya shimya. Tien sa u to bhagavata vankaiti na bhabita. Vaitari na pana ke na kachin sa vipata. Sangho bandhi bhagavata vankaiti na dhikita. Kha-din-sa-u-kha-din-sa-gha-bha-di A-du-ra-ka-yo-se-va-ho-di A-du-ra-se-do-sa-i-da-gha-bha-di A-du-na-va-bu-tho-sa-no A-ri-ya-na-a-da-da-vi-ri-ya-da-ma-da-a-ko-vi-do A-ri-ya-da-mi-a-vi-ni-do A-mu-ri-da-na-va-da-da-vi-da-bu-ri-da-da-ma-da-a-ko-vi-do A-mu-ri-da-da-mi-a-vi-ni-do Rūpāṁ ādādā dhamanu pātati rūpā vantāṁ vā ādānāṁ ādani vā rūpāṁ rūpā dhamen vā ādānāṁ Āhāṁ rūpāṁ māmā rūpāṁ di pariyotā thāyī hoti Tātāṁ rūpāṁ māmā rūpāṁ di pariyotā thāyī nōtāṁ rūpāṁ vipari namati enyatā hoti Tātā rūpā vipari namenyatā bāvā upesāṁ di tōkā paridevā Tungka domanatu payatati Iva madina bandhe Ayatama dadari bhutena Dhamma dena badina Vaitare na vipadam Tho nagula bidu mīra bautan diya devanara Kona chaupane jizona mūra nyaswariya dhakeni อาจารย์ญาณราเลหอจารอมุเกเตยโทโซอาจารย์ญาณราหอจารอมุเกโรนากุลาปิตุตุฑันเตนาโรโกอเจอาภิญเวมีราปุคคโกกะอเวโรโซอาจารย์อาภิญเฉ็ดทวินอยู่เวบังหอจารอมุเกบาลีงาชิน โอ้อัจฉาภิญตะภิญญูญะสวาพะยาโหจาโดมุอัตโตนางุลาปิตุทุฏฐันเตนะโดญะโกเตยะสิทธีนาปฏิยุคเสดโดมุโดกาลิมุนนะรามะทีตุญะติอัจฉะอาภิญเฉตุญุโหจาโดมุวะบาติอนีงเหมญะคงจะเลียวทาลุบาติ นากุลาปิฏามิยาโตอุปาทกาทายกาติสัจจวะริมิญญิธรรมไนคาสาปิโตปุคคโกติตาจิอุปราทังโนตะภันตวายอกปิสะเกตโตโทอนุตะมิญญูญะสาพะยาธรรมะอะจิญจุเสโตโอวาทานุตะตะนิสะกาโกจานาปิเลเตยาสิมูตาโตอุปราทาผิดโตมุโต อาชินทารีพุทธรามะเทตุญญาตันโตทวายอกฤยโยนิสวาชีโกอุญญุปิเลเตอะเลยองปัตโตยะไนไทนิบาติโทกาติยาสิตุจิผิดโตมุโตอาชินทารีพุทธรามะเทตุญญากะเวมะตานานิโคติกาปะติเอ็งกะริยานิปะริโตโตมุขะวันโตปะริโยธาโตอาสาชิติผิดโอนากุลาปิฏานายังกะ อะเถนอิสัพพุทโธทาสัจฉิโตเอ็งกะเรโตติกาทุทะภิญจีเลนหละบาเปกงหิญะนาสินทีกะตันชินจีเลนต้องปะละบาเปหิยะนิตัมเมญญูญะสาพะยาธรรมะเตยานิชินโตสกาโกจานากงโกยะเกบานะโลหุเมญญะโนมูละบาติโทกานากุลาปิฏาอุปาทกาทายกาติเกหิโนติยาบันติสาชิติภิ โอ้อาชินพะยาอเบมาลินเตยานาข่มมะยาเบ้ชิบาอันนี้ยะคุเบ็งเล่นตะปี้รอโกตะเปญญูญะสวาพะยาตะเคนนี้เตยาดิหุโซอัญญะยีภิ่นตนลองอัปปาภีหุปัญจะเลี่ยวทาโซอะกาเบ้บุ่มเบ้ปังชินยาภิ่นตะเปญญูญะสวาพะยากะอะเถ่นโกเตยาอัญญะยีภิ่นตนลองอัปปาตะนิหุเมญญะละติชิโซ นากุลาปิฏาอุปาทกาติพะยาทังม้องมิมิหยอกเผ่ดอะชินยามิมิเลี่ยวทาบงอะชินยานาปิญญูญะสาพะยาเปลี่ยนจาฤยหอดอมุบงอะชินยาลงสงโกอะชินทารีพุทธรามะเทตุญะอะเปลี่ยนจาเลี่ยวทาบาติโทกาอะชินทารีพุทธรามะเทตุญะกะนากุลาปิฏาทายกะอีโตญะสวาพะยากะ ยูปกายะกูมาอนายโยคาธิหุโตนาจิมุไม่เสร็จเสียกามุสิกตันตังอสินมากิเลสานายโยคามะเนเสอองนิยะมีหุอจิญจุตะเพญญูญะสวาพะยาโหจาโตมุโตอะคามีโตโตอะชินอะยาภิญยูปกายะย่อนามกายะบานาจิญเป็นมังงวนเนอยู่มีโตโตอะชินอะยาอะภิญจิญจันติชิโต รูปกายตาลินนาจิญเป็นมาฤทธิ์สิกขันธังอสินดีหุโตนามกายมนาจิญมะเป็นมังหุဖြစ်ပါตะนิพยาหุฤทธิ์อะเถนนากุลาปิฏาทายกะอิญญังวะเวญัสวาพะยาอะมีญังผู้ยังมะเถนมาตะโลหุเมญญะโนมูลาโตอะคังโอวะชินทารีพุทธรามะทีตุญะพะยาตะปิโรตุติอะเวยะมะเป็นเลยอศีพะยาธรรมหมอกตุอีเตยาโตกูจานาผู้ยังลายอกยะมีဖြစ်ပါติ อะเจนทารีพุทธรามะทีตุญะพะยายะคุสวันโตอนะอธิเบยอะเจนะอธิเบกูอศีพะยาอิญญังวะเวทินชาโดมุบาโหปะโดมุบาหุตองมันเลี่ยวทาสีด้วยกะทินสะกาปะติอาตุระกายโยเสวันโหติอาตุระสิทธโสสาสาชิติภิญนากุลาปิฏาทายกะมีโตโตอะเจนอะยาภิญยุปกายะกุลีปันฤย สิกขันธังอสินลีงวนเนมุဖြစ်ပါตะนีนากุลาปิฏาทายกะอิโลกะเวปัญญาบหุตุตะลงวะมะสิโตอันตะบาละปุถุเสนปุคคโกติอริยะตุโรกังโนโกลีญัญญะสิဖြင့်มะเมญกูอริยะตุโรกังโนอิตติปะทังธัมมะปะทังสาสิโตโพธิปัคคิยะเตยาโดไนเล็งลีมะเล็งมาอริยะตุโรกังโนอิธัมมะปะทังติ โอดิปัคคิยเตยาโตไนมะจ้วงลีมะจ้วงเญอริยะตุรโกงโตอิอริยะตุรโกงโตอิเบริโพธิปัคคิยเตยาโตไนตติตังวะระภาณะตังวะระดีหุโตตังวะระนะปาโตဖြင့် Tăng vô ra vì ní bà ná vì ní đi hù đô nè yá dô vì ní đô phiên. Yên chí ông sô mạ bì mô hù đô án ná bà lạ bù thù dèm phô gô đi. Yô gô lạ gàng, vì đà ná gô lạ gàng, sinh nhá gô lạ gàng, sinh khá rạ gô lạ gàng. Vì nhìn gô lạ gàng, y kà ná ngá bà đô vè đà bà nái. Yô tì bên án đà lê bìa gàng đi, án đà lê bìa đi yô bên đi hù yô yê đô lạ gàng. Yô tì án đà xì y. Anda yếu thì anda chỉ hư vậy là không, yếu này anda thì hư vậy là không, anda này yếu thì hư vậy là không. Nên cái anh đấy thì anh chỉ chú chỉ vào đi thu thu về đến nhà tin nhà tin cái đó, về nhà đi u do khăn đã lì vào chỗ này lì vào gì, nên cái anh đấy thì anda đấy thì suy nghĩ cái vào đi thu anh nào bảo là bút thu tiền bao nhiêu đi, thu yếu về đến nhà tin nhà tin cái đó về nhà đi u do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mà nạ xuê á phiền phiết xí. Ngài yi yu, ngài yi vui nà, ngài yi tình nhà, ngài yi tình gà rạ. Ngài yi vui nhìn hù yuê, thế thì xuê á phiền phiết xí. Thu khả nà ngà bà đô nà yi. Tại nà mà nà dê thị đô chuyện xoán mô yuê thị xì bà y thô đô khá nà ngá bà đô nại. Tại nà mà nà dê thị đô chuyện xoán mô yuê thị xì gò an nà bà lạ. Ú thù dên bô gò à thô dô thị xì dên mên lên. Thô yô nà ngá bà yô nà nè bà khá nà ngá bà đô thị. Phao phao bàng miang thùy đô bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà Thu anda bà la bù thu dân bồ gô à. Thu gà bà rì dì và tù gà dò mà nà tà u bà yà tà dì hù tò. Hà gù tù tì yà tù tù bà yù chì yà bà gông dì. Nà gù la bì tà tà yà gà yì tù à bì tò chèn yà à bè. Thu bà gà yà yò. Sì tàn tàng à sèn bà yì nè bè tò. Yô gù nàng gù nè yà tù nà yì. Yò gà tù rà. Yà rà tù rà. Khi lê ta đu ra đi hù tò, nà chen chen tông nhu chen nê xe khan yà chen chê bà tò di, nà gù la bì tà tà yà kàm, lê nhà bù tù tà xì tò kli yà nà bù tù xèm bò gò tù mẹ tì kàm, rì yà tù rò gàng tò gò, nhàm nhà xì chen phù mẹ bù, rì yà tù rò gàng tò yì bò rì bà kì yà tì yà tò nà yì lê mà, rì yà tù rò gàng tò yì bò rì bà kì yà tì yà tò nà yì, Tăng vô ra vì ní bà ra vì bà nà vì ní nà bà đô chen. Yên chí ông sô mạ bì phía tì tì vệ. Yô vì nà nà tên nhà tên khá ra vì nhìn đi hù tò khá nà ngà bà vệ. Nà xe dò tên khá yà tè khá yà tì tì yà xuê đô chen xuê là mù lì mè xì bà. Thu khá nà ngà bà đô nà. Ngà tì yô tì ngà tì vì nà tên nhà tên khá ra vì nhìn đi hù mà nà xuê à chen là gào. Ngà yì yô ngà yì vì nà ngà yì tên nhà ngà yì tên khá ra ngà yì vì nhìn hù yuê. Tân hà dùa á chen là gàu, dùa mù yuê tì tà mù lì mè xì bà. Hô nà gù la bì tà tà yà gà, thù dù yô vè nà tì nhà tì nhà tà vì nhà tì hù tò khà nà ngà bà dù nà. Tân hà mà nà dì tì á chen, dùa mù yuê mè tì tò, kà lì yà nà bù chù xèm bù gù yì tà nà nguè. Thù khà nà ngà bà dù tì phò phò bìa mìa tùy lì bìa mìa chì bà lì yà bà dì. Thù phò phò bìa mìa tùy lì bìa mìa chì bà dò dì. Thế kà yà dì thì nà xè nà gù gà vè mè nhì tuè dì phía tò chàng tù kì yà nà bù tù xèm bò gù à. Yô nà nà bìa kà nà ngà bà dì, phò bìa mùi bìa xòa phía bò mù dì hù tò chào nhà. Thò gà bà dì dì và tò gà tò mà nà tà u bà yà tà dì hù tò. Nàm dì yà tù à bò vè chà yào tò à nà yò gà mìu mà phía nà mà. Nà gù lạ bì tà tà yà gà yì xòa bì tò chèn yà à phía. Hari yā tā vākā pūtū zhēn pūgōdī, yūpākā yā tā lēng, anā yōgā dūpien jēnā nēsē yu, dō jēnā nēsē tā lī, sī tāngā sēng wā kīlī tā dī hūtā anā yōgā dūpien, mā jēnā mū, anēsē mākāng yā mū, chē pādī hū yu, yā sē mū, chē tā mū tā, tāmā dēnā bādī, hārī pōngdārā mātī dūmjātī, Yīliyāo sūhā jītā chen yā āpṣe, nā gūlā pītā mīyātā upātā kā ā, kābhenyū mīyā swābhyā, chín hoa gia đô mu a do a sông a ma da ga go. Si pya kwe gia a chê a chín hoa gia đô mu a ba di pya. Guna du me bandi dang go hang bandi ayat man dang vi peta ta la di won dang. Si vi ga da la dhamma bana ga ri dang. Ayuda ni ga ye ko ma ru da do da do vi da ya. Bosidavani nikaitanani bose Buddha Buddha sato ayatama vissira talavi vanda vivesa vivesa vivesedi Iti dhambandi neymalam tupri dhudanda dhyo bhuvata vasanara tatama tamurata Tatama yata pure makatavaliyo madira vara purana tingiti kara Eva meva mayambirani sada tingiti madama lalabriyapana Ti man bayo dani gaya denga dan pura bawa senaja danu pada tenada betaya. Ega do desai jawa tangai ama. Angalo sin tu mia do pia pia di do yudi gale o dalo sa o nasi namu ja zilo wadi. Pia di do di di bi di ga dra dama mana gari ga boi di ya sin wisi da dra di wenda go. Bayo dani ge nai koma do da do ma sa yi mele mele do. အကျဉ်းလက်များစွာတို့ကိုမင်းရန်ခဲ့ပါသည်သောရှင်ဝိသီရတရားပြုဝန်သာဒီနေ့မေတ္တာမေတ္တာမြင်ရှင်းလင်းရင်ရှင်းလင်းရင်ဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်သောပြပါ၍ဤပေါင်းတာနိဂေပါဤသောစကားရစုသည်အညီအကျဉ်းလက်ကောင်းစွာသာရှင်းစင်ကြနေပါသည်ပူဇော်တို့ခန္ဓာမူရတဲ့ညရာငါးပါးတရားလုံးစုံကိုကိုယ်စဉ်သိမြင်နာမှုသောဘုန်းတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံနာမှုသောသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်း တရားတော်ဆင်းရဲစကားတော်ဆင်းရဲဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သောပြပါ၍ရှိခါကလအရှင်းသာကသာစိုက်သောရှိသောသင်္ကန်းနာရင်မာခြင်းများတော်သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ရှိတိုင်းလူနာပြမှာသွားပေါင်းတော်၏ဒီဥစည်းပါချမ်းသာတွင်များစွာဖြစ်သွင်းရလို့ငါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်တို့ကိုပထမဆိုင်၏သင်္ကန်းနာတင်ခဲ့ကြပါကုန်၏သူတို့ရဲ့တတိယဆုံးတဲ့ပြည့်စုံအတိအကျအောင်လဲအချင်းချင်းထားစီမဲ့သင်္ကန်းနာတင ဒီကောင်းတော်ကြီးကိုအားလုံးမသိမိဒီကာရကအရှင်မြတ်တော်သည်ဘာဝတ္တနိကေဟုခေါ်ဆိုရသောအညစွာတရားဤစကားတော်စုတရားတော်စုကိုအစင်ရောက်ရာရမှစ၍တပေါင်းဤအညီညွတ်ဆိုပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ဃာနာတိညာပါသို့တက်တော်စီအရှင်ဖျားတော်။ Yeah.